Takkan lelah ku coba pahami semua sisi terang dan gelap dunia. Hingga ku tersadar hanya kau yang membuatku tenang. Yakinkan ku mampu berdiri di sini menjalani hari ini. Maafkan ku bila lupakan.